परीक्षा करे तो कुछ ही नहीं ना है कुछ नहीं, परीक्षा में ही चला गया। अभी तो यंग लंगंद में कौन सी धातु चल रहा था, मुद हो गया था ना, नहीं हो? अच्छा कुर्द खुर्द ये चलेगा, कुर्द क्रीड़ायाम, कुर्द खुर्द गुर्द गुद चार धातु, चोकुर्ति चोकुर्दी ती दो रूप बना। पहले रूप में द कहाँ जाएगा, झरझरी ईट नहीं हुआ, ईट पक्ष में चोकुर्दी, और कुर्द है रस उकार है, दीर्घ कैसे होगा, उपधायन से दीर्घ हो गया। और अभ्यास में चो हो गया, क्या सूत्र लग गया, गुणे अंगलों को हो, और कोच लगेगा क्या लगेगा, हाँ दो रू बनेगा चोकुर्ति चोकुर्दीति। आगे बोलो तस में क्या बनेगा, चोकुर्त, आगे चोकुर्दति दंती, क्या सूत्र लग गया है, क्या हो क्या करता है, जी कत होता है, हाँ हो गया। आगे चकुर्दीसी चकुर्सी, हाँ चकुर, हाँ हाँ लिट्टी में आम होगा, आम से क्या बनेगा, सकार, लूट में दीता, दीर्घ होगा क्या, उपाध्यान च नहीं होगा, हाँ लीट में क्षति, लोट में चकुर्दीतु चकुर्तु, मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष क्या बनेगा, कुर चकुर्धि और चकुर्तात, आगे उत्तम पुरुष में चकुर्दानी चकुर्दा, लंग में आगे दिया है मूल में, मूल में लंग तिप अचकूर्थ ईट अभाव पक्ष में, ईट होने पर चकुर्दित, सी पक्ष में अचकूह बनेगा विसर्ग, विसर्ग कैसे हो जाएगा, सकार का लोप होगा, चकुर्लोपन से दश्च से क्या होगा, द करू अचोकूह, एक पक्ष में रू होता है ना, दश्च विकल्प से करता है, जब द नहीं करेगा अचो अचोकूर्त अचकूर्त, हाँ द को त हो जाए अचकूर्त, अचोकूह अचकूर्त दूर बनेगा, ईट होगा तो कुर्दी ही तीन हो गया, अचकूर्त में रात सस्य नियम करेगा, अचकूर्त में तो कार का संयम तो लोप होना चाहिए, रात सस्य नियम करेगा तो अचकूर्त रूप देखा है कहीं, अचकूर्त मूल में दिया के दिया चीप, अच्छा हाँ तीप में अचकूर्त, सिप में ऐसा है, अचकूर्त में संयंत लोप नहीं हुआ, प्राप्त संयंत लोप किसका लोप होना चाहिए, तकार का लोप होगा, क्यों नहीं होगा, क्या नियम करता है, रो रो सब एक शब्द बोलेंगे तो क्या सुनेंगे, हैं बोलो बोलो हाँ बोलो, मालूम नहीं रास्ता से, मालूम नहीं ये बोलो रास्ता से क्या करते हैं, हाँ ऐसे नहीं होता है, बोलो हाँ रेप से संयंत लोप, खाली लोप नहीं, संयंत लोप होगा तो सकार कहा, आगे हो गया लौंग बन गया। विधिल में क्या बनेगा? चुकुद्यात। असली में ये हो गया। आगे धातु क्या है? खुर्द। खुर्द का विषय का लट में क्या बनेगा? चोखु चकुर्दीति। गुर्द का चोगु चोगु जो जोगुर्दीति बनेगा। और लौंग में दे दिया अचोखु हो। अचोखु किस धातु का? खुर्द धातु का। अजोगु गुर्द धातु का। और गुद धातु का क्या बनेगा? गुदय के धातु ही अजो अजो गुत हो जाएगा। अजो गुत होगा, अरे दीर्घ नहीं, अजो गुत अजो गुत बन जाएगा। अजो गु हो ये कहाँ के रूप है? सीप में, गुर्द में। आगे है उत्तम पुरुष में क्या बनेगा? लिख कर देखा उत्तम पुरुष में गुद धातु का। गुर्द धातु का उत्तम पुरुष रूप लंग लकार में बनिया। क्या बनिया बोलो? अजो गुरुदम अजो। आगे वंचु धातु है। वंचु गत्यर्थक। गत्यर्थ कौन से? यंग होगा। किस सूत्र से? क्या सूत्र? सूत्र बोलो। नित्यम कौटिल्य गतो। क्या मालूम है? क्या करेगा? गत्यर्थ धातु से पर यंग होगा। इतने क्या करता है मालूम है? नित्यम कौटिल्य जो क्रिया समभिहार यंग होता है गत्यर्थ धातु हो तो क्रिया समभिहार नहीं कौटिल्य कुटिलम रजति से अर्थ में होगा। वो वंचु धातु से यंग करने पर द्वित्व हो जाएगा। अभ्यास में रहेगा व वंश। अगर तीप यंगलू को हो गया, यंगलू के सूत्र से होता है। हाँ, ईट पक्ष में वह ये एक सूत्र है। नी का आगम होता है। नी वंचु संत। हाँ, नी का आगम होता है। नी क्या रहेगा? नी वनी वंश। अगर ती वनी वंश के चकार को चोकू से क हो गया अनुसार से प्रश्न वनी वंक्ति जिसमें ईट नहीं होगा। ईट होगा तो वनी वंचीति वनी वंचीति वनी वंक्ति। तो उसमें वंश के तकार का लोप नकार अनुनाश के लोप हो जाए अंगित होने से। किस सूत्र से? तो क्या बनेगा? वनी वक्त। अगे वनी लोप नहीं होगा अनु। किस सूत्र से? वनी वचति। आगे वनी वंशीसि। दूसरा वनी वंशी वनी वक्त। हाँ, उत्तमपुर से बोले लाइन वाले। दोनों में क्या भेद हुआ? ईट हुआ तो क्या बोलेंगे? हाँ, दूसरा हाँ वनी में न में हॉल है या अ है? उपदा में क्या है? ये अभ्यास में क्या बनना है? न के आगे क्या है? ये ह्रस्व दीर्घ। हाँ, क्या रूप बनेगा? वनी है वंची में। दूसरा वो दीर्घ बोलना बड़ा कठिन होता है। वनी वंची में। आगे बसमस में वनी वंच वन लोट लकारी है। क्या लोट लकारी लेकर देखा हो? ये वनी वंची तो बन जाएगा। छोड़ दो वनी वंची तो वनी वंक तो बन जाएगा। तात में वनी वक्ता। ताम में वक्ताम उपधा लोप हो जाएगा। तात में ताम तम आदि उपधा लोप हो जाएगा। वनी उत्तमपुर से क्या बनेगा? वंचानी। वहाँ लोप नहीं होगा। वनी वंचानी। आगे वनी वंचा लौंग लकार में अवनी वंची वंचित इतर अवनी वंचित। अब ईट नहीं होगा अवनी वंचन नहीं होगा। ती का अहलंग्या लोप हो जाएगा, अवनी वक हो जाएगा, अवनी वक न वन अवनी वन अवनी वन से चकार के समय लोप हो जाएगा न रहेगा। अवनी वन दिया है मूल में दिया है अवनी वन और अवनी मंचित दूर बनेगा तो उसमें क्या बनेगा अवनी वक्ताम आगे वचु उसको उसके सूत्र से होगा क्या बताया नकार उपधा लोप होगा क्या बनेगा अवनी वचु सिप में क्या बनेगा अवनी वंची ही अवनी अवनी वन आगे अवनी अवनी वक्ता अम मिप में अवनी वंचम आगे अवनी वचव अवनी वचव अवनी अनिदेताम हलोप था किंग से क्या जलादि कहता है अनिदेताम हलोप था किंग से लोप होता है ना जलादि गीत गीत जलादि नहीं अनिदेताम हलोप था किंग हाँ हाँ बस में से जी में हुआ जी में होना नहीं अवनी बचु बना बनेगा वनी बच लॉन्ग लोकर चल रहा है ना अवनी बच्चु बना था जी में भी अंत हुआ लोप हुआ तो क्या बनेगा अवनी बच्चु अवनी बच्चु विद्रोही में हो गया विद्रोही में क्या बनेगा वनी बच्चिया नोपर असली में अवनी वनी बच्चिया हाँ लुंग में वनी वंचित अवनी वंचित हो जाएगा। आगे क्या है गम धातु का वंश के आगे गम वनी मंचित देता गम धातु गम धातु से यंग होगा किस सूत्र से द्वितोन पर ज ज गम यंग लुक हो गया ज जहन पर उसको नुगतु अनुनासिकांत से नुग ग के आगे नु हो जाएगा कुछ जन न कारणसार जंगम जंगम अगर ती पाएगा ईट हो जाएगा किस सूत्र से ईट पक्ष में क्या बनेगा जंगे में ईट नहीं होगा तो जंगंती जगन कैसे बनेगा जंगंती मकार हाँ मकार नचवन चलिए अनुसार हो जाएगा अनुसार से जंगंती के एकवचन है बहुवचन एकवचन क्या क्या बना जंगंती हाँ द्विवचन बोलो जंग त ग में अकार का लोप हो जाएगा ग में अकार का अब तो गाँव का में तो बस जंग त कैसे बनेगा तो जंग त बनेगा क्या देखो मैं जो पूछता हूँ उसका उत्तर तो क्या रूबला में पूछता हूँ जंग त बनेगा क्या ककार पता लोप होगा क्या हाँ कर क्या बोल तो क्या रूप बनेगा जंगत मकार का लोप हो जाएगा किस सूत्र से जंगत आगे आगे जगमति जंग जंगमति जंगमति में कि किसका लोप हुआ अकार किस सूत्र से जंगमति आगे जंगमीसी जंगमसी हाँ जंगम से मकार का अनुसार होगा अनुसार उनसे पर्सन हो जाएगा नहीं जंगम सी आगे जंग जंगथ गथ आगे जंगमी मी आगे जंगम जंगन मी नकार हो जाएगा नकार की सूत्र से होगा जंगन मी आगे जंगन वह न होगा मकार को क्या सूत्र जंगन भ आगे जंगन जंगन मह हाँ लिट में क्या बनेगा जंगम लोट लकार में एक एक रूप बोलो आगे जंगतु जंगंतु आगे तातंग में जंगतात आगे एक रूप जंगताम आगे क्या बनेगा? दो या तीन रूप क्या बनेगा? क्या बोलो रूप बोलो, अरे क्या मिल जाएगा? रूप बनाते हो ना, रूप बोलते हो, रूप बोलो आधा बोल करके प्रक्रिया बताते हो। हाँ इधर को अब लोगो नहीं बोलो, बोलो माँ दीर्घ हो जाएगा ना, क्या बनेगा? जग ना जंग, हाँ जंग मातु क्या बनेगा? उपधालोप वाह किस सूत्र से? हाँ आगे शिप का रूप है क्या इसमें? नहीं तो लिख कर देखा हूँ, है लिखो लिखो दिया है, दिया है। अच्छा अच्छा पूरा दिया है। और चलो देखो मूल पुस्तक देखो, जो जंगन में बन गया जंगन वह, अच्छा जंग तो हो गया, ये तो हो गया लट लगा हो गया था। एकाच ग्रहण न उक्तत्वा नेट निषेध जंगमिता बन गया, लूट लकार में ईट हो गया, धातु सेठ है ना नहीं, गम धातु अनिट है, तो भी एकाच उपदेश अनुदाता से निषेध नहीं होगा यंग लुगत में। कि इस्तीफा सपान बंधे न तो दे दिया एकाच ग्रहण उक्तत्व न ईट निषेध, ईट निषेध नहीं होगा तो ईट होगा है। जंगमिता कांग्रु बना एक वचन है द्विवचन, जंगमिता मध्यम पुरुष क्या बनेगा? अनुनासिक लोप से आभ्यत्व असिद्धत्व न है लुक जंगम अग्रे ही है, मकार का अनुनासिक लोप हो जाएगा किस सूत्र से? नकार लोप जो हो आभ्य है असिद्ध होने का न अतो है से ही का लोक प्राप्त था नहीं होगा, तो जंग अग्रे ही जंग ही। हाँ बोलो गम के मकार कहाँ गया? जंग ही लिखा है, बोलो जंग ही में मकार है नकार कोई मान है, जंग ही कहाँ गया? हाँ किंत कित पर में है कौन है? सी कहाँ है? सी तो सीति है, हाँ अपितु सी, हाँ जंग ही। आगे तात में क्या बनेगा? जंगतात तम में जंगतम, आगे हाँ फिर उत्तम में जंग जंगमानी, आगे हाँ लंग लकार मोन धातु माँ को न हो गया अजंगन, जब ईट नहीं होगा मक हो गया अजंगन, ईट होगा तो क्या बनेगा? अजंगमित, आगे अजंग अजंगताम, आगे अज अज अज नहीं गुम अज अजंग गुम हो, आगे शिप में अजंग अजंगी अजंगी अजंग अजंगमी, हाँ अजंगमी अजंगी नहीं अजंगमी ही अजंगन अजंगन, आगे अजंगतम अजंगतम अजंगत, आगे अजंग अजंगमम अजंगमम गम अगर आम है ना अजंग गमम, आगे अज अज अजंगम अजंग अजंगम अजंगम बस है ना, वह है ना नकार मोन है न हो जाएगा, अजंगन व अजंगन म क्या बनेगा? अजंगन व अजंगन व विधिले में क्या बनेगा? जंगम्यात असली में म्यात लुंग लकार के लिदित होने से कुसाद दिता लिदित पर चिली को अंग होना चाहिए, किंतु अनुबंध निर्देशा न चले रंग स्थिपा सपा अनुबंधे न अनुबंध निर्देश से अंग नहीं हुआ, नहीं उनसे स्विच होगा सिच होने के बाद गम धातु है, अभी अतो हलादे लघु से विकल्प से वृद्धि होनी चाहिए, निषेध करेगा हिम्यंत, हिम्यंत क्या बोलेंगे ये ह म य है हिम्यंत क्षण सस क्या सूत्र देखे मूल में देखो हिम्यंत इति न वृद्धि किस सूत्र से वृद्धि प्राप्त थी तो अजंगमित बन गया एक रूप अजंगमित तामे अजंगमिष्टाम आगे आगे मिहि अच्छा हन धातु ये हो गया लंग बन जाएगा हन धातु हंतेर यंग लुक हन धातु से यंग हुआ यंग लुक हुआ यंग किस सूत्र से होगा हाँ गति अर्थ नित्य कौंटिल्य होगा अहिंसा अर्थ होगा तो क्रिया संभार होगा और आगे यंग का लुक होगा किस सूत्र से द्वित्व हो जाएगा हाँ द्वित्व से हन हन अगर ये हन हने हो गया हन हन होने पर हन के अभ्यास हो जाएगा कुत्व कुर्चु ज ज अगरे हन नुगतुर नासिकांत से हो जाएगा अभ्यास लोपन पर नकार जंग हन बनेगा नकार अनुसार उपलक्षण है जन हन यहाँ अभ्यासाच सूत्र से कुत्व प्राप्त है अभ्यासाच इति कुत्वम यद्यपि हो हंतर इत्यत्र इत्यतो हंतर इति अनुवृत्त विहितम हंते है अनुवृत्ति करके स्तिपा सपान बंदे न स्तिप निर्देश करने से यहाँ कुत्व नहीं होना चाहिए अभ्यास साच से कुत्व होगा किसको हंतेर हंतेर हकार को कुत्व करेंगे हंते की अनुवृत्ति लाया तो वहाँ स्तिप निर्देश होने से अंगलुंगत में नहीं होना चाहिए तथापि यंग लोक की भवत्य वेति न्यासकार भवत यंग लोक में हो जाए कुत्तो हो जाएगा कैसे हो जाएगा स्तिपा सपान बंदेन निर्दिष्टम यद गणेन तो स्तिपा सपाइति निषेधस्तु अनित्य ये निषेध अनित्य है अनित्य कैसे हुआ गुणो यंग लोक इति सामान्य अपेक्षा ज्ञापकाति भाव गुणो यंग लोक हो अभ्यास को गुण विधान किया गया अभ्यास कब होगा द्वित्व के बिना अभ्यास होता है क्या द्वित्व की सूत्र से होता है संयंग दे तो वहाँ एकाच द्वे प्रथम से क्या अनुभूति है जैसे लिट्टी धातु नन्यभाष एकाच द्वे प्रथम से तो एक स्तिपा सपान वंदेन निर्दिष्टम यद गणेन च यत्र एकाच ग्रहण चैव पंचेतानि एकाच द्वे से अनुभूति आकर द्वित्व होता है तो संयंग सूत्र से द्वित्व कैसे होगा एकाच ग्रहण क्या है यत्रिकाज ग्रहण चाहिए पंचेतानी नहीं अंगुल की द्वित्व ही नहीं होगा तो अभ्यास मिलेगा अभ्यास नहीं होगा तो गुणों या अंगुलों का में किसको विधान क्या गुण अभ्यास अभ्यास नहीं होगा तो गुण विधान व्यर्थ हो जाएगा गुणों या अंगुल को सूत्र से जो गुण विधान किया गया अभ्यास को एक ज्ञापक हुआ द्वित्व होगा द्वित्व कैसे होगा एकाज ग्रहण क्या है एकाज ग्रहण करने से निश्चित द्वित्व होगा तभी ये स्थिपा सपान बंधन अनित्य होने से अंतरण से क्या होगा द्वित्व हो जाएगा एकाज ग्रहण करने पर भी द्वित्व होने से अभ्यास मिलेगा अभ्यास में गुण अंगुल से गुण हुआ ये ज्ञापक हुआ तो भी ज्ञापक तो इतने के लिए हुआ अभ्यास द्वित्व के लिए ज्ञापक हुआ और जो अभ्यास हो अंतर निर्णय नहीं अभ्यास साच्य से कुत्तों करने के लिए किसी ज्ञापक होगा तो ये ज्ञापक सामान्य अपेक्षा हुआ ये जो स्तिपा सपान बंधे न अनित्य हुआ अनित्य होने से अनित्यत्वम क्वाचित कत्वम कहीं लग गया कहीं नहीं लगेगा कहीं कहीं नहीं लग गया कहीं लग जाता है इसलिए दिया स्तिपा सपाई थी निषेधस्तु अनित्य हो गुणों ये अंगुलों के थी सामान्य अपेक्षा ज्ञापक आती थी हाँ सामान्य अपेक्षा यद्यपि गुणों या अंगुलों का जो ज्ञापक हुआ केवल द्वित्व के विषय में द्वित्व के विषय ज्ञापक होने पर भी अभ्यासाच कुत्तों के लिए भी ज्ञापक हो जाएगा अनित्य ही अनित्य होने से कुत्तो होगा कुत्तो हो जाएगा इसलिए क्या बना कुत्तों से ह को घ हो गया जंघन धातु बन गया क्या तो बन गया अनुनासिक अनुसार का प्रश्न हो जाएगा जंघनीति ईट की सूत्र से हुआ जंघनीपी, जब ईट नहीं होगा जंघंती, नकार के अनुसार प्रश्न जंघंती, तो उसमें जंघ त हन के नकार का लोप करने के लिए जंघत, और अति होने पर अध्यवस्था तो क्या बनेगा जंघ्नति, जंघ्नति गम हन जनक नाम क्या सूत्र लोप होने के बाद हो हंतने से कुत्त हो जाएगा जंग घनाती क्या मानेगा जंग घनाती आगे जंघनीसी जंघनसी दो बनेगा तत्तस में जंघ त जंग त मीप में दो जंघनीमी आगे जंघन वह लोट में रूप रेखा है क्या लिया है से जंग ही दे दिया और नीचे बाकी हो जाएगा ना हाँ नहीं है क्या बनेगा टिप में, टिप में क्या बनेगा जंग नी तू ईट पक्ष में ईट नहीं होगा तो जंग तू तात में जंग तात, जंग तात में हानि के नकार का लोप हो जाएगा ता में जंघतान आगे आगे ज जघना तो उपधालोप होगा होंत होंत कुत्त हो जाएगा उपधालोप किस सूत्र से हैं अच्छा पहले कुत्तो है ही अब जरूरत नहीं हाँ ठीक है हो अभ्यास कुत्तो तो हो जाए सर्वत्र तो हो के बाद न ग्रहण में जंघना तू और सिप में जंग घन अगर ही हन के नकार के लोप हो जाएगा ही अपित है झला दी चाहिए क्या नहीं। गम हन जन क्या सूत्र अनुदात जंग घ अग्र ही जंग घ ही अतो है सही का लोप प्राप्त है ना नहीं क्यों नहीं होगा हाँ असित जंग घ ही जंग घ तात आगे तम जंग मेरे को आनी आनी होने पर जंघ नानी जंघ नाव लौंग में क्यों आने गया अजंघनीत ईट पक्ष में ईट नहीं होगा तो अजंघन क्या बनेगा अजंघन आगे ताम में अजंघताम अजंघनुह अज अजंघनुह आगे अजंघनी ही अजंघ अजंघन आगे अजंघतम अजंघत आगे अजंघनम अजंघनम आगे अजंघ व अजंघ अजंग नहीं वह में लोप हो जाएगा अन्ना अन्ना से नहीं अजंग अजंग अजंग अजंघन व अजंघन व लोप जो होता है अन्दा तो उसे बनता नाम झल की थे ना जला दी बस मसे लोप नहीं होगा हाँ विधिले में क्या बनेगा जंग अच्छा यहाँ बधादेश होगा जंघन्या तो बन जाएगा अच्छा यहाँ कुछ रह गया मुन अन्ना सिंह है लोगों ने दे दिया है जंघन व एकाज ग्रहण उक्तत्वात् न ईट निषेध अच्छा ये तो लूट लकार में जंगमिता ये तो गम धातु का है ना ये कहाँ रहा हम हाँ चैत में हो गया जंघनीति अजंघ जंघ ही अजंघनीति अजंघन लंग हो गया आशीषितु वध्यात विधि में तो हो गया जंघन्यात आश्रय में वधादेश हो गया वध्यात लुंग लकार में वधात लुंगी किस क्या सूत्र है अनुवाद लिंगी लुंगी च लिंगी लुंगी च अवधित अवधिष्टाम इत्यादि वधादेशस्य द्वित्वं तु न भवति वधादेश को वधातु पहले यंग करने पर हनुबद्ध लिंग वधादेश हो जाएगा तो द्वित्व होना चाहिए तो द्वित्व नहीं होगा क्यों नहीं होगा स्थानीवत्वेन अभ्यास द्वित्व हो गया अभी क्या है हन को द्वित्व होकर के जंग घन बनने के बाद हनुबद्ध लिंग से वधादेश हुआ अभी यंग लोग स्थानीवत मान कर फिर द्वित्व हो, स्थानीवत्व न स्थानीवत हो जाने से द्वित्व नहीं होगा। स्थानीवत होने से द्वित्व क्यों नहीं होगा? स्थानीवत हो जाने पर भी द्वित्व तो होना चाहिए। तो दिया अनभ्यासस्य इति निषेधात्। अनभ्यासस्य द्वित्व, अनभ्यास से कहें तो अभ्यास का द्वित्व नहीं होगा, अभ्यास बिना का द्वित्व हो जाएगा। अनभ्यासस्य लिट्टि धातु अनभ्यासस्य उसकी अनुभूति है। अनभ्यासस्य बहुव्रीहि समासे अविद्यमान अभ्यासस्य, जिस धातु को द्वित्व हो गया वो अभ्यास वाला हो गया, अनभ्यास उसको कहा जाएगा। अभ्यास वाला होने से उसको द्वित्व नहीं हो गया। तद्धि समानाधिकरणम धातुर्विशेषणम। अनभ्यास किसका विशेषण? न अभ्यास अनभ्यास नए समास करेंगे तो धातु का विशेषण बनेगा? धातु का विशेषण कब बनेगा? हाँ, तो वो धातु का विशेषण बहुब्री बड़ा, इसलिए द्वित्व नहीं होगा। तो हो गया, क्या बन गया? अवधित अवधिष्ठान बन जाएगा। आगे आंग पूर्वा तो आंगो यम न, एक सूत्र आत्मनिपद करता है, आत्मनिपद होता आ जंघते तक तो नहन के नकार का लोप हो गया। अंधा तो उपदेश अजंघते आ जंघते जंघते आगे क्या बनेगा? आता में जघना उपधा जघनाते अजघनते आगे जंग आ जंघ से था से जंघ से आ जघनाथे आ ज आ जघ जगद्वे जघ जंग आ जंग आ जंघ द्वे जंग न का रूप जंघ द्वे आगे इट में आ जंग जंगे किस होगा? ये नकार का लोप नहीं होगा? नहीं, ईट प्रत्यय है ना, ईट प्रत्यय से गीत से न लोप होगा, पधा लोप। हाँ, आ जघने आ जंघने आ जंघने आगे आ जंग वहे आ जंग मय वो कुछ कार्य नहीं। आ जंग न रहेगा है? नहीं, अदंत नहीं, अजा आ जंगन क्या जंगन वही जंगन में ही बने। आ जंगन वही न रही अन लोप नहीं होगा। आ जंगन वह आ जंगन में ही बनेगा। ये हो गया लट लकार में। लोट लकार में क्या बनेगा? आ जंगता जंगत है ना, आ जंगताम आ जघनताम आ जघनताम आगे आ जंघ स्व नकार लोप हो जाएगा। हाँ, आ जंघा आ जघनाथाम जघनाथाम आ जंघ ध्वम आगे आ जंघ आ जघने हाँ आ ये हो जाएगा। नलप नलप उपध हैं आवृत से बीच होने से आ जंघ नहीं आ जंघ ना वही आ जंघ नाम है हो गया। लंग लकार में आ जंघ आ ईट अभाव पक्ष में बनेगा। आ जंग जंघ तो क्या है? हाँ, आत्मनिपदे ठीक है। हाँ, ईट नहीं होगा, आत्मनिपदे आ जंघ तो एक ही रूप है। आ जंघ तो आ जंग जगनाताम आ जग यहाँ झेत नहीं है, सज्यव्यस्त नहीं लगेगा, आत्मनिपद शांत हो जाएगा। हाँ, अध्यवस्था था तो क्या बनेगा? आ जगत और शिप में आ जंग था जंग था न लोप हो जाएगा। आ जघना थाम आ जंग ध्वम आगे ईट है। आ जग जघनी आ जंघन जंगन वही आ जंघन मही ये हन धातु है ना। हाँ, ये आत्मनिपद हुआ। आंग पूरा था आंग भी नहीं थे आत्मनिपद। इसमें हनोबद्ध लिंगी होगा? हन बदलेंगे लुंगी चौ क्या करता है हन बदलेंगे परस में तो कुछ कहता है अंधा तो परस बदे किंतु आंगुया मन आत्मनिपद हुआ आत्मनिपद होने से आगे इसमें तो ज्ञान नहीं हन बदलेंगे में कोई परस अनुभूति क्या अष्टाध्यायी है कि देखो हन बदलेंगे लुंगी चौ कहाँ किसकी अनुभूति है आत्मनिपद से अन्यतर श्याम है आत्मनिपद से अन्यतर श्याम से विकल्प हो जाएगा बधादेश हन बदलेंगे लुंगी चौ आत्मनिपद से अन्यतर श्याम यानी हाँ आत्मनिपद विकल्प से होगा बधादेश आत्मनिपद से अन्यतर श्याम तो बधादेश हो जाएगा एक पक्ष में एक पक्ष नहीं बनेगा दोनों पक्ष तो बधादेश हो जाएगा तो आ बध आवधित होगा आवधित और राशनी में आवधि शिष्ट अच्छा हाँ आत्मनिपद में विद्रे में तो नहीं होगा आवधित बनेगा वो तो स्यूट के है नहीं वधित नहीं आजंघ नीत ये बनेगा किस में विद्रे में हन धातु है ना आ जंघ जंघनीत नहीं स्यूट गीत हो जाएगा गीत होने से नकार रूप दलप हो जाएगा आ जंघनीत गम धातु बिदले में बधादेश नहीं आशील में होगा बधादेश बधादेश होने से क्या बनेगा आवधि शिष्ट और बधादेश नहीं होगा तो हाँ आ जंघ निष्ठ बनेगा आज अंघ निशिष्ट क्या बनेगा जंघनिष्ठ स्टूडेंट आज अंघ निशिष्ट हो जाएगा क्या बनेगा घनिशिष्ट हाँ आगे आज अंघ इत्यादि उत्परस्थिति तत्परत्व न गुण किसका चर फल चर धातु चर धातु से जब करेंगे यंग लोग चर य सूत्र है अभ्यास में क्या होता है चर फलोश्च क्या सूत्र चर फलोश्च अभ्यास में नुक हो गया चन चन चन चन आगे चर है और उत परस्यात परस्यात उत चुर चन चुर चंचुर होने पर फिर उसको दीर्घ होता है किस सूत्र से हलचा दीर्घ यहाँ दिया मूल में उत्परस्य तपरता न गुण चंचुर अगर तीप है यहाँ पुगंत गुण नहीं होगा क्यों नहीं होगा तपरकन से तो हलिचा इति दीर्घ तो सियादेव हलिचा दीर्घ हो जाएगा क्यों तस्य असिद्धत्व न तपरत्व निर्वर्त्यत्व योगा हलिचा सूत्र उसके लिए असिद्ध है उत्परस्यात सूत्र के दृष्टि से हलिच असिद्ध हलिच सूत्र दृष्ट असिद्ध होने से उत्परस्य सूत्र में जो तपर किया तपर करना किसको निवृत्ति करने के लिए जो उसके दृष्टि से सिद्ध सूत्र उसको निवृत्ति करेगा हलिच सूत्र उसके लिए असिद्ध है किसके लिए उत्परस्यात के दृष्टि से त्रिपादी पर होने से असिद्ध है असिद्ध होने के कारण उसको नहीं देखेगा उसकी व्यावृत्ति करने के लिए तपर ऐसा कर सकते हैं जो हलिचे सूत्र से दीर्घ प्राप्त है उसकी निवृत्ति करने के लिए तपर उच्चारण किया गया ऐसा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उत्परस्यात सूत्र की दृष्टि से हलिचे सूत्र असिद्ध ही है इसे उसके तस्य असिद्धत्व न तस्य कस्य हलिचे असिद्ध होने से तपरत्व निवर्त्यत्व ही हुआ था तपरत्व के द्वारा हलिचे दीर्घ की निवृत्ति नहीं होगी तो दीर्घ हो जाएगा किस सूत्र से तो कहाँ दीर्घ हुआ चंचुरीत में हल पर में नहीं है जब हल आएगा दीर्घ हो गया हल कहाँ है जब ईट नहीं हुआ तो चंचुरती बन गया चंचुरीति चंचुरती चंचुर में य कहाँ से आ जाएगा हैं नूक तो हुआ य कैसे होगा नश्चा बदान तत्व बातें क्या था अनुनासिक उपलक्षण सच पदांत पद वाच्य नु के अनुनासे अनुसार है सत पदांत पदवाच्य, इसे नश्चा पदांत जली नहीं ले गया, अनुसार है अनुसार से अनुसार से ही परसम मुनसर नहीं, वो नु के अनुसार उपलक्षण वा पदांत से पदांत से वा पदांत से एक पक्ष अनुसार एपय होगा, इसमें कहीं नश्च पदांत दिया होगा गलत है, आ गया है कहीं दिया है नश्च पदांत। अच्छा ये पहले भी आ गया है, ये देखो गम धातु का 485 पृष्ठ निकलो नीचे से षष्ठ पंक्ति में नुगतो नुनासिका अंत सहित नुगु नश्चित अनुसार पर सम नश्चित दिया है, वो ठीक नहीं है। नुगतो अनुनासिका अंत सो भी नुक है अनुसार उपलक्षण पदांतवत होने से नश्चित अनुसार नहीं, नुका अनुसार लक्ष्यते सच पदांतवत वाच्य पहला आया है, इसलिए अनुसार अनुसार से यह वा पदांत से परस्वर्ण होता है। अभी ठीक है, अभी चार संचुर्ति चार धातु बनाएंगे।